ګورتامي وړ دي نیم کړې او ميدونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه ګورتامي وړ دي نیم کړې او ميدونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه زبر مرد خپل کا وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه په مینا ساتل ما پات څنګهونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه ګورتامي وړ دي نیم کړې او ميدونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه ګورتامي وړ دي نیم کړې او ميدونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه پیسو ځان ته خوکړه سره ورونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه پڅو پیسو ځان ته خوکړه سره ورونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه ګورتامي وړ دي نیم کړې او ميدونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه د ملک نظام دیموکراسي شو وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه یارانو خرڅ په ډالر ایمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه یارانو خرڅ په ډالر ایمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه ګورتامي وړ دي نیم کړې او ميدونه وګرانا آشنا چهر مې نکړې ارمانونه ودران اشنا جهر من نكر ارمان دا امید سرگلی دیتا تا ودران اشنا جهر من نكر ارمان زما په پل باندې را واخله قدمونه وګرانه آشنا جهر مې نکړې ارمانونه وګرانه آشنا جهر مې نکړې ارمانونه عبد الله دا مې تمنا ده وګرانه آشنا جهر مې نکړې ارمانونه کلنا کلم پیاد لکشورنا ودران اشنا جهر من نکر ارمانونا ودران اشنا جهر من نکر ارمانونا گوتا میں وڑی دینیم گڑی امیدونا ودران اشنا جهر من نکر ارمانونا ودران اشنا جهر من نکر ارمانونا ودران اشنا جهر من نکر ارمانونا.